Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jihadni shariatdagi o'rni. Alloh taolo aytadi, harom oylar o'tganidan keyin mushriklarni qayerda topsangiz o'ldiringiz va ularni asirga oling va ularni qamalga olingiz va ular uchun har yurda turib kuzatib turingiz. Agar ular tavba qilsalar va namozni to'kis ado etsalar va zakotni haqdorlarga bersalar, ularni yo'llarini to'smangiz deydi. Alloh kechiruvchi va o'ta rahimlidir. Yana Alloh taolo aytadi, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan va Alloh harom degan va rasuli harom degan narsalarni harom demaydigan va haq diniga, islomga e'tiqod qilmaydigan ahli kitoblardan iborat kofirlarga qarshi to ular qor holatda jizyani, solig'ni to'lamagunlaricha ularga qarshi jihod qilingiz, urushingiz deydi. Sahihda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Allohning yo'lida Allohning nomi bilan g'azot qilingiz, urush qilingiz. Allohga kofir bo'lgan kimsalarga qarshi jihod qiling ular bilan dedi. G'azot qiling va g'animat bo'linishidan ilgari g'animatdan olib qo'ymang dedi. Bunday xiyonat qilmang. Va xiyonat qilmang dedi. Va musla qilmang, ya'ni kofirni quloq burnini musla qilmang. Yosh bolani o'ldirmang dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga to kuchlari baquvvat bo'lib va bilaklari kuchga to'lgunga qadar kofirlarni kechirib va ularni afv etishlikka buyurgan edi. Ularga urush qilishga, jihod qilishga boshida ruxsat bermagan edi. Keyin jihod qilishga musulmonlarga ruxsat berdi. Lekin buni farz qilmadi. Keyin bundan keyin musulmonlarga qarshi jihod qilgan kimsalarga qarshi jihod qilishni Alloh taolo farz qildi. Aytdiki, "Va qatilu fi sabilillah alladina yuqatilunakum." Sizlarga qarshi urushuvchilar bilan Alloh yo'lida jang qiling deyapti. Keyin Alloh taolo musulmonlarga barcha mushriklarga qarshi urushishni farz qildi. Demak, birinchi harom bo'lgan edi, keyin ruxsat berildi, keyin faqat urush qilganlarga qarshi urushlikka ruxsat berdi. Undan keyin mushriklarning barchasiga qarshi urushga buyurdi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlardan keyin urushmasdan, jizya olmasdan faqatgina da'vat bilan ogohlantirib 10 necha yil turdilar dedi. Bu vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tiyilishga, sabr qilishga, kechirishga buyurlar edilar. Bundan keyin hijrat qilishga buyurildilar va Alloh taolo u kishiga jihod qilishga izin berdi. Keyin musulmonlarga qarshi urushganlarga qarshi urushga Alloh taolo buyurdi. Yani musulmonlar bilan urushmaganlarga qarshi urushmaslikka buyurdi. Kim urushsa o'shalarga qarshi urushadilar, urushmaganlarga tegmaydilar. Ularga qarshi urushmaydilar. Bundan keyin dinning barchasi Allohniki bo'lishi uchun biron bir narsa qoldirmasdan, hammasi Allohniki bo'lishi uchun barcha mushriklarga qarshi jihod qilishga Alloh taolo buyurdi. Salaf ulamolari, ulardan keyingi ulamolar oxirgi bosqich undan oldingi bosqichlarni hammasini mansux nasx qiladi deganlar. Ibn Jarir at-Tabari o'zlarining tafsirlarida mana shu oyatda fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allohu bi amrih Allohning farmoni kelgunicha ularni afu qiling, ularni kechiring degan oyatda aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo ularni afu qilishni ularga qarshi urush bilan nasx qildi. Ularga qarshi jihod qiling deb Alloh taolo buyurdi. Mana shu bilan toki ularni ham so'zlari, musulmonlarni ham so'zlari bitta bo'lishi uchun yoki xor holatda jizyani to'lab yashasa deb afu etish, kechirishni mansux qildi. Keyin Ibn Jalil Tabari bu kechirish, ularni afu qilish mansux ekaniga Abdulloh ibn Abbosdan, Qatadadan va Rabi' ibn Anasdan va Suddiydan so'zlarini naql qildilar. ابن كثير رحمه الله هم فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الله نفرماني كيلغوني قدر أولارني كيچرينغ أولارني عفو قلينغ ديگن حاضر أخيان آياتمز تفسير ده نقل قلدلار عبد الله ابن عباسدن بو آيات نه الله تعالى منسوخ قلده ديگن سوزن نقل قلدلار كين ايتدلار كي أبو العالية ربيع ابن أنس قتاد سديلار ايتشدي كي بو قلش آيات بلن mansux etilgan, nasx etilgan. Bu bilan u kishi Alloh taolo farmoni kelguniga qadar degan oyatga ishora qildi. Ibn Atiyya o'zlarining qilich oyatiga bergan tafsirlarida, ya'ni bu oyat dedilar, qilich oyati, yuqorida aytdik-ku, faqtulul mushrikina kaff. Mushriklarni qayerda topsangiz, ularni o'ldiring degan oyat bu qilich oyat. Shu oyat dedilar, Qur'ondagi hamma kelishuv, tinchlik yarashish, afv qilish oyatlarini hammasini nasx qilgan yoki shu ma'nolarda kelgan oyatlarni nasx qilgan dedilar. Imom Qurtubiy tafsirda fa'fu wasfahu hatta yati Allohu bi amri. Allohning buyrug'i kelguniga qadar afv qiling, kechiring degan oyatda aytadilarki, bu oyat mansuxdir dedilar. Ya'ni mana shu kelasi oyat bilan Allohga iymon keltirmaydigan va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan va Alloh va Rasuli harom deydigan narsalarni harom demaydigan kofirlarga qarshi jang qilinglar degan oyat bilan mansuxdir dedilar. To mana shu sog'irun, ya'ni xor holatda jizya to'lamagunlaricha ularga qarshi jihod qiling degan oyat bilan mansuxdir deb aytdilar. Abdulloh ibn Abbosdan naql qiladilar. Yana boshqa so'zda dedilarki, bu kechirish haqidagi oyatni mushriklarni qayerda topsangiz o'ldiring degan oyat nasx qilgan dedilar. Yana Qurtubiy Alloh taoloning shu so'zida, ey payg'ambar, kofirlarga va munofiqlarga qarshi jihod qiling va ularga qattiq turing degan oyatning tafsirida, bu oyat har qanday Qur'ondagi kofirlarni kechirish, ularni afv qilish ma'nosidagi kelgan oyatlarni nasx qilgan deydilar. Ibn Hazm aytadilarki, Alloh taolo urushni man qilgan edi, shu man qilishi vojib qilishi bilan mansux bo'ldi. Demak, Alloh taolo urushni vojib qildi deyaptilar. Yana Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, Alloh taolo urushga buyurishi, bu oldin ularga tegmaslikka buyurgan edi-ku, shuni nasx qiladi deganlar. Suyuti aytadilarki, mushriklarni qayerda topsangiz, qayerda ko'rsangiz ularni o'ldiring degan oyatning tafsirida bu kechirish, afv qilish, ularga tegmaslik, tinchlik bilan yashash degan oyatlarni hammasini nima deganlar, nasx qilgan deb Suyuti aytadi. Mana shu oyatlarning umumiy ma'nosi bilan jumhur ulamolar turklarga va habashlarga qarshi jihod qilishga dalil keltirishgan. Yana Suyuti aytadiki, Qur'oni Karimdagi kofirlarni kechirish va ularga tegmaslik, ularga indamaslik haqida kelgan oyatlar qilich oyati bilan mansuxdir dedi. Bunga bir necha ulamolar ijmoni naql qilganlar. Ibn Jarir, qul lillazina amanu yaghfiru lillazina la yarjuna ayyamalloh, mana shu oyatning tafsirida aytadilarki, ayting, Allohga va payg'ambariga iymon keltirib tasdiqlagan mu'minlarga, ular Allohning azobidan, Allohning savobidan umid qilmaydigan kimsalarni kechirsin degan oyatning tafsirida aytadilarki, bu oyat mushriklarga qarshi jihod qilishga Alloh taolo buyruq bergan, farmon bergan, shu bilan mansuxdir. Buni biz faqat mansux deb aytdik. Butun ahli ta'vil, ya'ni mufassirlarning mana shunga ijmosiga asoslanib mansux deyapmiz deganlar. Jassos Hanafi ulamolardan u kishi aytadilarki, agar sizlardan ular chetlansa, sizlarga qarshi jang qilmasa, sulh tuzishni taklif qilsa, Alloh sizlar uchun ularning ustiga hech qanday yo'l bermaydi degan mana shu oyat. Tafsirda aytadilarki, fuqaholardan bironta bir odamni, bironta bir faqihni bilmaymizki, bizlardan chetlangan mushriklarga qarshi urushni qaytargan. Ya'ni bizlarga tegmasa ham ularga qarshi urushsak bironta faqih yo urushsa bo'lmaydi deb aytmagan, bunaqa odamni bilmaymiz. Faqat bu yerdagi xilof deyapti, ularga qarshi jihod qilishni tark etish joizmi, joiz emasmi, shu to'g'risida. Lekin uni qaytarish to'g'risida emas, bironta olimlar buni qaytarmagan deydi. Ularning barchasidan ularga qarshi urush qaytarilganligi mansux ekaniga kimning sifati mana shunday bo'lsa, ya'ni ular musulmonlarga qarshi urush qiladigan bo'lsa yoki yuqoridagi aytilgan sifatlarda bo'ladigan bo'lsa qaytarilgan degan oyatlar ulamolarning ijmosi bilan bu mansuxdir deydilar. Shavkani aytadilarki, kofirlarga qarshi g'azot qilish va ahli kufr bilan jang qilishlik va ularni islomga kirgizish va ularga jizyani to'latish yoki ularni o'ldirish bu islom dinidan o'z-o'zidan hech qanday qiynalmasdan bilinadigan ma'lum masala. Kofirlarga qarshi urushish, ularni islomga da'vat qilish va jizya to'latish, ularni yoki o'ldirish mana shu narsalar. Ular bilan tinchlikda turish, kelishish, yarashish yoki ularga agar bizlar bilan urush qilmasalar o'z holatiga tashlab qo'yish bu musulmonlarning ittifoqi bilan mansuxdir. Ya'ni Alloh taolo qanday holatda bo'lmasin ularga qarshi urushni vojib qilgan, shu bilan musulmonlar ittifoq qilib nima deganlar, bu yuqorida aytilgan kelishish, tinchlikda o'tirish ular hammasi mansuxdir deydilar. Demak, shunday bo'lsa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oxirgi hayotlarida qanday holatda bo'lganlar, bizni qanday holatda tark etganlar, shariat o'z o'rnida to'xtadi, dinimiz komil bo'ldi, ne'matlarni Alloh taolo mukammal qildi, biz endi mana shu joydan boshlashimiz lozim ekan. Oxirgi marhala nima ekan? Alloh taolo aytadi: "Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad" فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Harom oylar chiqsa, mushriklarni qayerda topsangiz, ularni o'ldiring dedi. Ularni asirga oling dedi. Biz endi Qur'onga, sunnatga, dinimizga amal qilmaganimizdan keyin shunaqa holatda yashadikki, asirga olish bizlarning tomonidan bo'lmadi, kofirlar tomonidan bo'ldi. Holatini shu darajaga yetdi, bu holatlarni bilamiz. Alloh taolo va xuduhum deyapti, ularni asirga olingiz deyapti. Ular bizlarni asirga olishdi. Sababi nima? Dinimizga amal qilmaslik bo'ldi. Ularni qamalga oling deyapti. Hamma mahallalarda, ko'chalarda ularni kuzating deyapti. Mushriklarni qadamlarini kuzating deyapti. Holbuki ular bizlarni dinimizga amal qilmaganligimiz sababli ular bizlarni kuzatishdi-da. Alloh taolo aytadi, agar ular tavba qilsalar, namozni to'la-to'kis ado qilsalar, zakotni haqdorlarga bersalar, unda ularni yo'llarini to'smang, Alloh kechiruvchi va mehribondir dedi. Shu yergacha to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.